tyż. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 10 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W piątek zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla pierwszej grupy osoby starsze umówią się już na konkretny termin. W przyszłym tygodniu spotkanie prezydenta z premierem w sprawie zawetowanej ustawy o działach administracji rządowej. W poniedziałek demokraci złożą wniosek o impeachment prezydenta Donalda Trumpa. Na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi szczegółowy harmonogram zapisów na szczepienia przeciw COVID-19, które rozpoczną się w piątek. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że w nadchodzącym tygodniu ruszy też kampania informująca, jak zapisać się na szczepienia. Osoby, które zostaną wystawione automatycznie, zresztą e-skierowania, czyli właśnie osoby powyżej 70 roku życia, będą mogły od razu rejestrować się na konkretny termin szczepienia, czyli dzień, godzina, wybrany punkt. Natomiast wszyscy pozostali będą mogli za pośrednictwem internetowego konta pacjenta zgłosić chęć zaszczepienia. To oznacza, że w momencie, kiedy ich grupa zacznie być szczepiona, dostaną automatycznie zwrotną informację, że teraz już można się umawiać właśnie na konkretną godzinę, konkretny dzień, konkretne miejsce. Osoby, które wcześniej się zapiszą, będą mogły szybciej przystąpić do szczepienia. Zapisy będą możliwe poprzez infolinię, internet, ale też osobiście w przychodni. Informacje o tym, jak wyglądają szczepienia, także gdzie będzie można je zrobić, są na stronach Polskiego Radia. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie zawetowanej ustawy o działach administracji rządowej. Jak poinformował w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, pierwszym z powodów prezydenckiego weta był brak vacatio legis. Druga grupa tych argumentów, no to są kwestie wątpliwości, które były podnoszone przez prezydenta we wcześniejszych etapach także procesu legislacyjnego. Leśnictwo w Polsce jest traktowane nie jako dział produkcji rolnej. Radykalna większość lasów to są lasy państwowe, to są lasy, dzięki którym następuje pochłanianie dwutlenku węgla, to nie są lasy gospodarcze. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel wyjaśniał w Trójce, że nowelizacja ustawy miała charakter czysto techniczny. Weto to jest oczywiście konstytucyjna prerogatywa pana prezydenta i może z niej korzystać wedle własnego uznania. Jednak no, uważamy, że ta ustawa o działach jest ustawą czysto techniczną i stąd właśnie to niezrozumienie. Po prostu we współpracy z panem prezydentem wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i będziemy chcieli przygotować nową ustawę. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński powiedział, że weto prezydenta może oznaczać zwiększenie napięcia w obozie rządowym. To weto pokazuje, że te napięcia w obozie władzy stają się coraz mocniejsze. Przecież nikt nie ma wątpliwości, że nie chodziło tu o jakąkolwiek merytorykę. Pan prezydent chce pokazać, że jest jednak ważnym ośrodkiem, z którym trzeba się liczyć. Po wecie prezydenta nowelizacja ustawy wraca do Sejmu. Posłowie mogą weto odrzucić większością 3/5 głosów. W poniedziałek demokraci złożą w Izbie Reprezentantów wniosek o impeachment prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Poinformował o tym na Twitterze kongresmen Ted Lieu. Przekazał, że podpisy złożyło 180 kongresmenów. Działania demokratów są reakcją na zamieszki, do których doszło w środę, kiedy na Kapitolu wdarli się zwolennicy prezydenta Trumpa. Zaprzysiężenie Joe Bidena na nowego prezydenta zaplanowano na 20 stycznia. Donald Trump zapowiedział, że skoncentruje się teraz na sprawnym i uporządkowanym przekazaniu władzy. Amerykańskie media społecznościowe zablokowały tymczasem jego konta. W polskim Radiu 24 amerykanista profesor Zbigniew Lewicki powiedział, że takie działania Twittera czy Facebooka są niebezpieczne. To jest takie rozumienie demokracji pod hasłem wolność mówić co chcesz i jeżeli to co mówię zgadza się z tym co ja myślę. To jest koniec demokracji. Jeżeli coś mnie oburza w tym wszystkim, to jest to, że firma prywatna taka jak Twitter czy jak Facebook kasuje konto prezydenta Stanów Zjednoczonych. I nie tylko jego prywatne konto, Real Donald Trump, prawda? Ale ingeruje w tej chwili i kasuje wpisy na koncie prezydenckim. Twitter poinformował, że bezterminowe zablokowanie konta wynika z obawy o dalsze podżeganie do przemocy przez prezydenta. Donald Trump przeniósł się na konto prezydenta USA i napisał, że decyzja szefów mediów społecznościowych jest cenzurą i że są oni sprzymierzeni z demokratami i radykalną lewicą. Twitter skasował te wpisy. Gdy Trump zamieścił potem podobne wpisy na koncie swojej kampanii wyborczej, także i to konto zostało zawieszone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem na drogach, wyjątkiem część południowo-zachodnia. Niedziela pogodna tylko na Pomorzu, ale już nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 0 stopni w Toruniu do minus 5 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Long Road, utwór zespołu Homo Sapiens, rozpoczął tę nocną audycję. Wydawać by się mogło, że trwająca 46 lat droga życiowo-artystyczna jest długa. Okazuje się, że nie. To stanowczo za krótko. Wczoraj w wieku 46 lat zmarł Grzegorz Guzik Guziński, wokalista m.in. zespołów Flapjack i Homo Sapiens. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny 4 nad ranem. To teraz Flapjack i Who's Next? Będziemy dziś wspominać muzycznie Guzika. Nieszablonową postać, osobowość sceniczną i świetnego wokalistę. A jak Państwo go zapamiętali, proszę pisać. radosław.okrasko@polskieradio.pl. I ponownie Homo Sapiens. Karambol. Yeah. Po Homo Sapiens ponownie Flapjack i Idol Free Zone z albumu Fair Play. Właśnie w okolicach nagrywania i promocji tego albumu poznałem Guzika, czyli to był rok 1996 i pamiętam, że do lidera Flapjacka zwracał się per trenerze. No i też tak właśnie ten album wyglądał, był bardzo sportowy. Za nami utwór otwierający ten krążek, Idol Free Zone, ale teraz posłuchajmy utworu z innego krążka, czyli utworu Purity, ponownie Flapjack. Z albumu Juicy Planet Earth, który pojawił się na rynku muzycznym rok po albumie Fair Play, czyli w 1997. I pamiętam, że to było spore zaskoczenie po takiej skocznej płycie, jaką niewątpliwie był Fair Play. Juicy Planet Earth stanowił taki swoisty koncept album. Było tam sporo treści ekologicznych, zastanawiania się nad tym, dokąd zmierza ludzkość mieszkająca na planecie Ziemia. I tak też było muzycznie, ciekawie, kontrastowo. Posłuchajmy trochę większych fragmentów z tego krążka, który po latach brzmi niezwykle intrygująco. Czyli teraz drugi utwór z tej płyty, Cold. Justice. a potem Kruk. Dwa utwory z albumu Juicy Planet Earth. Niełatwego w odbiorze, ale państwo wiedzą, że ja akurat cenię trudną muzykę dla trudnej młodzieży, nieco starszej młodzieży. Dobry wieczór. Niesamowite, że kilka dni temu właśnie pomyślałem o guziku. Co jakiś czas nagle, nie wiadomo dlaczego, spotykałem guzika na starym Mokotowie. Nie miałem odwagi do niego zagadać. Najbardziej ceniłem Homo Sapiens, byłem na kilku koncertach, przypominało mi Mr. Bungle. Pewnie niepotrzebnie, bo to był zespół swoisty o bardzo wyrazistym charakterze. To pan Maciek z Mokotowa jest, no, mówiąc krótko, w szoku, że guzik zmarł. Dziś w dużej dawce będziemy wspominać muzykę z jego udziałem. I ponownie album Juicy Planet Earth, jak powiedziałem, dla nieco starszej młodzieży, ponieważ tacy ludzie mogą pamiętać rok 1997, gdy ten album się ukazywał. Chociaż oczywiście, no, niektórzy mogli go poznać w ostatnich latach, ale ja pamiętam właśnie premierę i też utwór, który wtedy zwrócił moją uwagę, Human Upholstery, który można przetłumaczyć jako ludzka tapicerka, czy też tapicerka z ludzkiej skóry. Trochę mi się to kojarzy z filmem Milczenie owiec, który w latach 90. no, był ważnym obrazem z pewnością i jakoś tam określił, jeśli chodzi o filmowe thrillery, lata 90. miał swoją premierę w 1991 roku. No to posłuchajmy, jak w tym temacie wypowiedzieli się muzycznie dżentelmeni z grupy Flapjack, Human Upholstery. Oh, Niezwykły utwór po latach nadal robi wrażenie swoim brzmieniem. Te gitary świetne, naprawdę budujący się niepokój przez kilka minut i no i ten tekst, myślę, że w wielu samochodach jest tapicerka ze skóry ekologicznej. Panowie z Flapjacka postanowili pójść trochę dalej. Human Upholstery. Pozdrawiam serdecznie Nikifora, który słucha pod piekliskami i pana Witka, który w Wielkiej Brytanii niezawodnie każdej nocy z soboty na niedzielę od północy do czwartej rano jest z nami i słucha z rodziną. Za chwilę utwór pod także złowrogim tytułem Illegal Death, ale to będzie ten drugi zespół Guzika, Homo Sapiens. płyty Big Frank Illegal Death, wydanej w 2002 roku zespół Homo Sapiens. Przeskoczmy do roku 1999, kiedy ukazał się pierwszy krążek zespołu Homo Sapiens, czyli The Wheel. To na nim znalazł się utwór, który przywołuje także skojarzenia filmowe. Myślę, że akcja tego nieistniejącego filmu mogłaby się gdzieś dziać blisko granicy meksykańskiej, amerykańsko-meksykańskiej, bo taki klimat nadadzą gitary, które wypełniają przestrzeń muzyczną tego utworu. Observing the Hell z płyty The Wheel, Homo Sapiens. Zawodny pan Zbyszek napisał, że dziś audycja od guzika do franka. No tak, sporo muzyki z udziałem guzika, który niestety wczoraj zmarł w wieku 46 lat. Pan Zbyszek na Gagarina w Warszawie czeka na kolejne wspomnienia muzyczne, ale nie tylko będą wspomnienia. Pozdrawiam serdecznie. Wspomniałem już, nawet zagrałem z płyty Big Frank zespołu Homo Sapiens, więc wróćmy do tego albumu wydanego w 2002 roku. Zaczynał się utworem Elephant. Pan Guzmir był też bardzo dobrym kucharzem oraz muzycznym erudytą. Pamiętam, jak na koncercie w wielkim, białym, westernowym kapeluszu obok babcinej lampki ustawionej na klawiszach, na których grał, kompletnie zatracał się przy piosenkach Homo Sapiens. To pan Maciek ponownie, który napisał o podobieństwie Homo sapiens do Mr. Bungle, ale wspomina też o pewnych wspólnych cechach z muzyką Franka Zappy, więc może słusznie napisał pan Zbyszek, że dziś od Guzika do Zappy. Niestety z tej bardzo smutnej okazji. Pan Maciek dalej kontynuuje, że miał wielką nadzieję na reedycję płyt Homo sapiens, tak jak niedawno miało to miejsce w przypadku dyskografii Kobonga. No a teraz, no zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak te płyty będą wznawiane i że pojawią się na winelach. Myślę, że do godziny pierwszej jeszcze zmieści się trochę muzyki zespołu Flapjack. A warto odnotować, że dołączył do nas kolejny stały słuchacz, czyli pan Jacek W. No i panie, pani Iza, pani Anka, pani Marta, pani Alina. Gorące i serdeczne uściski dla pań i panów. Pan Zbigniew O., pan Rafał z Łodzi i mam nadzieję, że pan Darek też za chwilę będzie obecny. Jest pani Jola również. Bardzo się cieszę, pani Ewa i pan Michał. Super. Bądźmy razem do godziny czwartej nad ranem. Dzisiaj teraz wspomniałem już o Flapjacku, że po raz kolejny zagrają. Podobno Party Never Ends. Taki tytuł nosi ten utwór. Party Never Ends z ostatniego albumu zespołu Flapjack Keep Your Heads Down, wydanego w 2012 roku. To jeszcze jeden kawałek z tego albumu, który już przywita godzinę pierwszą. Za pół minuty wybije pierwsza w trójce. Nombre Odio, czyli nazwa, imię, nienawiść.